czekam w noc jak na nim dalej stan. Znowu trafię do Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 22. Czas na serwis, przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, druga Koalicja Obywatelska, ostatnia na podium, trzecia droga, wynika z sondażu Exit Poll. Wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych, prawie 73% według badania Ipsos. W referendum wzięło udział 40% uprawnionych, wynika z sondażu. Tyle wyniosła frekwencja w wyborach do parlamentu według szacunkowych wyników badania Exit Poll. Według sondażu Ipsosu dla Telewizji Polskiej, TVN-u i Polsatu Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 36,8%, Koalicja Obywatelska 31,6%, Trzecia Droga 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, Bezpartyjni Samorządowcy 2,4%. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, które według sondażowych wyników zdobywa 200 mandatów, jest Karol Surówka. Powiedz, Karolu, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński komentował ten rezultat? Politycy PiSu podkreślają, że jako ugrupowanie ponownie zwyciężyli w wyborach, bo osiągnęli najlepszy wynik. Punkty 21 były więc brawa i okrzyki zwyciężymy i dziękujemy. Ale te okrzyki miały inną moc niż 4 lata temu. Wtedy bowiem była duża przewaga nad opozycją. Dziś, jeśli potwierdziłyby się sondaże, to zwycięstwo nie wystarczyłoby PiSowi do utrzymania większości w Sejmie. Odniósł się do tego prezes PiS Jarosław Kaczyński. Niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Politycy PiSu liczą teraz na to, że podobnie jak ostatnio na Słowacji, ostateczne wyniki będą lepsze dla prawicy niż te sondażowe. Teraz więc rozpoczęło się dla nich oczekiwanie na kolejne konferencje PKW. Karol Surówka, dziękujemy. Przenosimy się do sztabu Koalicji Obywatelskiej. Jej pracownia Ipsos daje 163 mandaty. Przemawiał przewodniczący PO Donald Tusk. Przysłuchiwała się mu Agnieszka Drążkiewicz. A Donald Tusk po ogłoszeniu tych sondażowych wyników Exit Poll powiedział, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jak dodał, jeszcze rok temu niewielu wierzyło, że uda się zmienić rząd w Polsce. Jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. A według sondażowych wyników większość w nowym Sejmie będzie miała Koalicja Obywatelska z Trzecią Drogą i Lewicą. Dlatego Donald Tusk gratulował partnerom i zapowiedział, że razem z nimi niedługo utworzy nowy rząd. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Teraz będziemy w sztabie Trzeciej Drogi. Jak na sondażowy wynik dający jej 55 mandatów zareagowali liderzy? To pytanie do Agaty Woźniak. W sztabie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga emocje jeszcze nie opadły. Przedstawiciele partii, które tworzą koalicję, czyli Polski 2050 i PSL-u, po ogłoszeniu wstępnych wyników nie kryli radości. Liderzy ugrupowań, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyniku. Mówili też, że choć wiele osób nie wierzyło w osiągnięcie przez Trzecią Drogę dwucyfrowego wyniku, to udało się go osiągnąć. Zwrócili też uwagę, że jeżeli te wyniki się potwierdzą, to Trzecia Droga będzie odgrywała bardzo ważną rolę w parlamencie. A według nieoficjalnych wyników Trzecia Droga, tak jak już wspomniane było, może liczyć na 55 mandatów w Sejmie. Mówiła Agata Woźniak. W sztabie Lewicy jest Klaudia Dadura. Exit Poll dają Lewicy 30 mandatów. Jak reagują na to liderzy formacji? W sztabie Nowej Lewicy świętowani politycy tego ugrupowania są przekonani o zwycięstwie obecnej opozycji. Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślał podczas swojego przemówienia tuż po ogłoszeniu wyników sondażu Exit Poll, że bez Lewicy nie będzie nowego rządu. Adrian Zandberg z kolei studził nastroje, zaznaczając, że trzeba jeszcze poczekać na oficjalne wyniki PKW. Przypomnijmy, że Nowa Lewica uzyskała 8,6% poparcia według wstępnych badań. To wynik poniżej poniżej oczekiwań, bo spodziewano się 12%. W czasie wieczoru wyborczego nie brakowało też nawiązań do wysokiej frekwencji i podziękowań działaczom za intensywną pracę w kampanii wyborczej. Klaudia Dadura, dziękujemy. Według Exit Poll Konfederacja dostanie 12 mandatów. Jak zareagowali na ten wynik jej politycy? To pytanie do Katarzyny Ingram. Liderzy Konfederacji mówią zgodnie, to rozczarowanie i przyznają, że wstępny wynik jest poniżej ich oczekiwań i apetytów. Tuż po godzinie 21, kiedy znane były już wstępne sondażowe wyniki, na scenę wyszedł jeden z dwóch głównych liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. Dziękował wszystkim, którzy oddali głos na Konfederację i wszystkim, którzy ją wsparli. Sławomir Mentzen mówił, że na razie to są wstępne wyniki, a te ostateczne mogą się jeszcze zmienić. Drugi z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, także zabrał głos na scenie. Mówił, że jeśli oficjalny wynik będzie taki jak ten wstępny, a reprezentacja Konfederacji w Sejmie będzie mniejsza niż sztab na to liczył, to posłom i działaczom nie wolno się poddać. Krzysztof Bosak zapewnił, że Konfederacja przeanalizuje teraz oficjalne wyniki wyborów i w nowej kadencji Sejmu ruszy do pracy. Katarzyna Ingram, dziękujemy. Badanie Ipsosa wskazuje też, że w referendum udział wzięło 40% uprawnionych. Oznacza to, że nie ma ono mocy wiążącej ze względu na nieprzekroczenie progu 50%. Exit poll to szacunkowe wyniki głosowania w wyborach. Badanie zostało przeprowadzone przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Dane były zbierane przez ankieterów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I to był Krzysztof Zyblewski, nasi dziennikarze, którzy zbierają dla Państwa najświeższe informacje. Wśród tych ważne są też te kwestie pogodowe, bo w nocy będzie chłodno. Od 2 do 6 stopni Celsjusza, możliwe przygruntowe też przymrozki do minus 2 stopni. Deszczowo będzie nad morzem, na Warmii i Mazurach. Jutro pochmurno i też deszcz, a w górach nawet może spaść śnieg. Temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni Celsjusza, w Zakopanem jutro tylko 5 stopni. Tak prezentują się mapy pogodowe na 15 i 16 dzień października. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Tomasz Mann. Nie lękaj się miłości. Młody ksiądz Karol Wojtyła na spływie kajakowym. Szukałem jagód. Proszę, zebrałem parę. Spotyka studenta, agenta UB. Jest bodaj jedynym księdzem, który potrafiłby skonsolidować nie tylko kler, ale również skupić wokół siebie młodzież. Zapraszamy w poniedziałek o 22.05 w 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Słuchowisko powstało przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczór w Trójce. Karol Gnat, mam ogromną przyjemność z Państwem spędzać ten wieczór. Prawie 8 minut po godzinie 22 i jeszcze mamy niespełna godzinę przed sobą. Będziemy analizowali, zaglądali do sztabów wyborczych, ale też na PGE Narodowe, bo tam ważny mecz z perspektywy tego, czy zagramy, czy nie zagramy na euro. Polacy na razie remisują z Mołdawią 1-1. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Heaven and in Jesus and the saints and all. 12 minut po godzinie 22. Ponad godzinę temu pojawiły się wyniki sondażowe Exit Poll dotyczące wyborów parlamentarnych w naszym kraju. Komentarze, analizy, to wszystko dzieje się w Polskim Radiu, proszę Państwa, w Polskim Radiu 24. Tam nasi koledzy redakcyjni zapraszają gości, ekspertów, rozmawiając z nimi, no i oczywiście dyskutując na temat tego, co już na razie wiadomo na podstawie sondażowych wyników i co jeszcze może się wydarzyć. W Polskim Radiu 24 trwa wieczór wyborczy, tam na gorąco komentarze, między innymi Marek Suski odpowiedział na pytanie, czy wynik PiS ponad 36% można przekuć na kolejną kadencję. Czy to będzie można przekuć na kolejną kadencję? Zobaczymy, to przed nami. Na razie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poszli do wyborów i wzięli udział w referendum, bo to jest święto demokracji. Szczególnie dziękuję wyborcom, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. A jeśli chodzi o ocenę sytuacji, no to jest to historyczne zwycięstwo. Trzeci raz z rzędu wygrywamy wybory do parlamentu. Nikomu się do tej pory to nie udało. A co do podziału mandatów, to oczywiście exit poll na Słowacji chociażby mylił się o 6%, więc poczekajmy na oficjalne wyniki, bo tutaj może być rzeczywiście jeszcze zmiana. Mam nadzieję, że będzie to zmiana dobra dla Polski, czyli że Prawo i Sprawiedliwość uzyska większe poparcie. No i szanowni państwo, będziemy oczywiście, niezależnie od tego, jaki będzie końcowy wynik, najpierw będziemy próbować sformułować rząd, a jeżeli to by się nie udało, to będziemy bronić polskiej suwerenności, będziemy bronić polskiego majątku narodowego, będziemy bronić też Polski przed tym wszystkim, o czym gdzieś tam mówili nasi konkurenci, czyli sprowadzeniem do Polski ogromnej rzeszy imigrantów, tego wszystkiego złego. To Marek Suski. Koalicja Obywatelska ma według Exit Poll ponad 31%. Joanna Kluzik-Rostkowska skomentowała, że wynik opozycji to sukces i równoznaczny z końcem rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest wielkie święto Polski, to jest wielkie święto całej opozycji. Proszę się nie bać o suwerenność, proszę się nie bać o majątek państwowy. My wszystkie niegodziwości, PiS-u wyjaśnimy, o majątek zadbamy. Także naprawdę proszę się nie bać. No taka jest kolej rzeczy, po prostu państwo te wybory przegracie. Wynikiem trzeciej drogi, która w różnych sondażach miała różne wyniki, nie jest zdziwiony Marek Sawicki. Ten wynik nie jest ponad oczekiwania, bo oczekiwania były na poziomie 15%. Oczywiście jest na razie póki co tak zwana szczęśliwa trzynastka, ale ja wierzę, że ostateczne wyniki będą jeszcze lepsze. Chcę zwrócić uwagę na to, że ta próba zepchnięcia nas poniżej progu wyborczego, ona trwała kilka miesięcy. Ona była bardzo mocno nasilona także w ostatnich dwóch tygodniach. I nawet jak dzisiaj jechaliśmy tu z panem posłem Jakubiakiem, no to on nie wierzył, że może być tak duży wynik trzeciej drogi, bo przecież te wszystkie sondażownie, które to pokazywały, kształtując opinię publiczną, rzeczywiście miały ochotę zepchnąć nas poza próg. Jedno jest pewne, że te wszystkie sondaże, które w tej chwili są już prezentowane, pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość, choć jeszcze póki co w sondażach wygrywa, to jednak już rządzić nie będzie. To Marek Sawicki. Proszę Państwa, do tych komentarzy jeszcze za chwilę powracać będziemy. W Polskim Radiu 24 trwa wieczór wyborczy. No i to, co warte odnotowania, o czym mówi także mówiła przed chwilą także Państwowa Komisja Wyborcza, gdzie za chwilę się także przeniesiemy. Frekwencja, wyjątkowa frekwencja, 72,9% uprawnionych Polaków do głosowania wzięło udział w tegorocznych wyborach. To rekord rekordów. Muzycznie na antenie za chwilę, a później znów wracamy do komentarzy. Nie zabraknie także tych sportowych związanych z meczem Polska-Mołdawia. Na PGE Narodowym na razie remis. 1-1 jest 71. minuta spotkania. I've gotta take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. chcielibyśmy usłyszeć dobre informacje z PGE Narodowego, proszę państwa, ależ ten wieczór pełen emocji najróżniejszych. Tak sądzę, że ci, którzy dzisiaj w domach przed telewizorami przerzucają między kanałami po to, by raz dozować jedne, raz drugie informacje. Telefonów także mnóstwo, pewnie maili, może też SMS-ów wysłanych. No, ale sprawdźmy, co się dzieje na PGE Narodowym, bo tam Polska-Mołdawia to ważne z perspektywy tego, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy na Euro. Mateusz Warianka jest na miejscu, nasz kolega redakcyjny z redakcji sportowej. Mateuszu, no daj jakieś dobre, pozytywne informacje. 77 minuta. To jest, myślę, dobra też informacja dla kibiców, którzy strasznie tutaj zmarzli na PGE Narodowym, a już tak poważnie, optymistycznie to wszystko wygląda. Co prawda dużo chaosu w poczynaniach biało-czerwonych, ale stwarzamy sobie sytuację, w zasadzie nasi piłkarze stwarzają sytuację przed momentem. Dobra akcja rezerwowego Filipa Marchwińskiego, który przedryblował w polu karnym dwóch rywali, dośrodkował, no ale to jego podanie nie znalazło adresata. Michał Probierz tutaj trzech zmian dokonał kilka minut temu. Właśnie poza Filipem Marchwińskim na murawie pojawili się Jakub Kamiński oraz Adam Buksa. Z boiska zeszli Arkadiusz Milik, Paweł Wszołek oraz Sebastian Szymański. Teraz w odpowiedzi Mołdawianie próbują zawiązać jakiś atak, ale skutecznie są wypychani przez biało-czerwonych. Teraz przerzucenie piłki na prawą stronę. Rewenko tutaj schodzi do środka na lewą nogę. Szuka dośrodkowania, ale dobrze tutaj Piotr Zieliński blokował mu możliwość znalezienia partnera w polu karnym. Wciąż Mołdawianie teraz ładnie przebijają się lewą stroną. Repciuk, dośrodkowanie zablokowane przez biało-czerwonych, no i będą mieli nasi rywale stały fragment gry. No, druga połowa zdecydowanie lepsza w wykonaniu podopiecznych Michała Probierza niż ta pierwsza. Przede wszystkim zdobyliśmy bramkę Karola Świderskiego po ładnej akcji Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika, który no tym razem akurat nie dotykając piłki zrobił najlepsze, co mógł zrobić w tym spotkaniu, przepuszczając ją do Karola Świderskiego, co zmyliło oczywiście defensorów reprezentacji Mołdawii. Teraz mamy chwilę przerwy, bo też dwóch zmian dokonuje selekcjoner naszych rywali. Poza tą akcją Filipa Marchwińskiego, o której wspominałem, też jedna taka sytuacja, kiedy zamieszanie w polu karnym stworzyło się po dośrodkowaniu Przemysława Frankowskiego, no ale tam do piłki nie zdołały dojść ani Karol Świderski, ani też Filip Marchwiński. Miejmy nadzieję, że to ostatnie, patrzę na zegar, 11 minut plus to, co doliczę arbiter, będzie pozytywne dla biało-czerwonych. Uda się tutaj stworzyć jeszcze dwie, trzy, cztery sytuacje. No i wcisnąć tą jedną bramkę, która jest no, na wagę złota w tym momencie. Nie tylko nawet na wagę awansu do Euro 2024. No bo brak reprezentacji Polski na turnieju w Niemczech będzie na pewno sporym rozczarowaniem. Teraz uwaga, bo jest dośrodkowanie z rzutu rożnego w nasze pole karne. Wybijają skutecznie Patryk Peda do spółki z Tomaszem Kędziorą. No i spokojnie możemy teraz ustawić się jak należy, no i próbować odzyskać piłkę. A na zegarze 79 minuta. Wszystko w naszych jeszcze rękach. Mamy nadzieję, że biało-czerwoni w te kilkanaście minut jeszcze zdołają zdobyć bramkę, która pozwoli im wyjść na prowadzenie, no i ostatecznie zebrać komplet punktów z tego spotkania. Mateusz Warianka, do którego jeszcze tego wieczoru powrócimy. Mateuszu, bardzo dziękuję. Yeah. Beatlesi. 29 minut po godzinie 22. Proszę Państwa, w tym wieczorze sporo się dzieje. Analizy, jeszcze wyliczenia, to wszystko w studiach telewizyjnych, ale także w studiach radiowych. Polskie Radio 24, tam na bieżąco najświeższe komentarze. Trwa bowiem wieczór wyborczy w Polskim Radiu. A przed nami serwis Trójki. Najnowsze informacje ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Frekwencja w wyborach parlamentarnych będzie prawdopodobnie najwyższa w III Rzeczpospolitej, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Jej członkowie wstępnie podsumowali głosowanie. Na konferencji PKW był nasz reporter Witold Banach. Według Państwowej Komisji Wyborczej ta frekwencja faktycznie może być najwyższa w dziejach Rzeczypospolitej po 89 roku. Na godzinę 17 wynosiła 57,54%, a według szacunków takich nieoficjalnych z Exit Poll Ipsos frekwencja w wyborach do parlamentu wyniosła 72,9%. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stanisław Sylwester Marciniak mówił też, że wybory przebiegły bardzo spokojnie. Zaledwie 101 przypadków noszących znamiona przestępstwa wyborczego. Większość była związana z wyniesieniem kart. Odnotowano także 17 przypadków, większość była związana z niszczeniem kart, a odnotowano 17 przypadków wynoszenia kart z lokali wyborczych. Do tego doszły 373 zdarzenia noszące znamiona wykroczeń wyborczych. Wstępnych wyników na razie nie znamy, ponieważ do tej pory spłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej tylko 60 protokołów z zagranicznych obwodowych komisji. Z Państwowej Komisji Wyborczej mówił Witold Banach. Dziękujemy. Wyniki badań dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii w wyborach parlamentarnych i trzecie po kolei. To jest wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski, podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zgodnie z sondażem Exit Poll PiS zdobyło 36,8% głosów. Jarosław Kaczyński mówił, że liczy na ostateczny sukces swojego ugrupowania. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że jest dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Według podanych przez Ipsos szacunkowych wyników głosowania KO otrzymała 31,6% głosów. Donald Tusk podczas wieczoru wyborczego dziękował wyborcom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji, który otwiera nową epokę odrodzenia naszej Rzeczpospolitej, dodał lider Koalicji Obywatelskiej. Według wyników Exit Poll Trzecia Droga otrzymała 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, a bezpartyjni samorządowcy 2,4%. Badanie Ipsos wskazuje też, że w referendum wzięło udział 40% uprawnionych. Oznacza to, że nie ma ono mocy wiążącej ze względu na nieprzekroczenie progu 50%. Exit poll to szacunkowe wyniki głosowania w wyborach. Badanie zostało przeprowadzone przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Dane były zbierane przez ankieterów. To był serwis Trójki. I to był Krzysztof Zyblewski. Bardzo dziękujemy za te najnowsze informacje. Z niepokojem spoglądamy na PGE Narodowy. Czas ucieka, a wynik, proszę Państwa, wciąż ten sam. 1-1 Polska, Mołdawia. Trener biało-czerwonych ostro zagrzewa naszych zawodników do walki. Ważą się bowiem losy naszego awansu na Euro. No ale może za chwilę Mateusz Warianka będzie miał dla nas dobre informacje. Dajmy sobie jeszcze czas. Za 3 minuty przeniesiemy się na PGE Narodowy. antenie Trójki, Peter Gabriel. Na 23 minuty przed godziną 23. Trudno będzie dzisiaj zasnąć z różnych, proszę Państwa, powodów i okoliczności. Każdy ma swoje argumenty, dla których dzisiaj albo przed odbiornikiem radiowym, albo przed telewizorem śledzi to, co się dzieje w naszym kraju. A dzieje się sporo nie tylko za sprawą polityki, ale także za sprawą wydarzeń sportowych, bo biało-czerwoni dwoją się i troją, żeby zdobyć bramkę, która da prowadzenie nam w meczu z Mołdawią. Zabieramy Państwa na PGE Narodowe, tam Mateusz Warianka z naszej redakcji sportowej. No, obserwuje to, co się dzieje i poprosimy Ciebie, Mateuszu, o jakieś dobre informacje, które poprawią nam humory. Na razie za dużo troszkę wymagasz. Dobrą informacją jest na pewno to, że Polacy atakują. Mateusz, i nadzieja zawieść nie może, dlatego po prostu tutaj serce wkładam w to wszystko. Doceniam, naprawdę, ale zostało około 2 minut do zakończenia tego spotkania, aż 5 doliczył arbiter. Ponad 2 z tego doliczonego czasu gry już upłynęło. No, Polacy mnożą się, dwoją się i troją, ale nie mogą sforsować tej defensywy reprezentacji Mołdawii. Już nawet Kamil Grosicki pojawił się na murawie, zmienił Michał Probierz Tomasza Kędziorę, czyli obrońcę, więc tutaj już bardzo ofensywnie przez te ostatnie minuty. Teraz uwaga, jest Piotr Zieliński, gra w pole karne, ale fatalnie, nieporozumienie w szeregach naszych zawodników. Stali i patrzyli na siebie i Adam Buksa, i Karol Świderski. Nie było wiadomo, do kogo to zagranie Piotra Zielińskiego. Pewnie piłkarz Napoli tylko wie, co miał zamiar zrobić z futbolówką i do kogo ją zaadresować. Mołdawianie oczywiście cały czas grają tutaj na czas. Być może jeszcze do tych 5 minut arbiter doliczy. Może 30 sekund, może 40 sekund. No ale każda sekunda tutaj daje nam nadzieję na to, że Polacy jednak wygrają z Mołdawią, bo przypomnę, remis może oznaczać dla nas koniec marzeń o bezpośrednim awansie na Mistrzostwa Europy, biorąc pod uwagę też to, że dziś Czesi wygrali z Wyspami Owczymi. Teraz leży jeden z naszych zawodników, to jest chyba Kuba Kamiński na murawie, a Mołdawianie kontynuują swój kontratak. Nikoleszku jest w polu karnym, dośrodkowanie. Piłka jednak przeszła przez całą naszą szesnastkę, ale to cały czas nasi rywale są przy futbolówce. Teraz tutaj w stylu Włodzimierza Smolarka do narożnika boiska pobiegł Postolaki, no ale nie udało mu się utrzymać tak długo piłki, jak pewnie by sobie tego życzył. Wojciech Szczęsny, dalekie wybicie piłki w kierunku Karola Świderskiego. Jeszcze powalczył Adam Buksa w środku pola, przejął piłkę Piotr Zieliński. Zagranie na prawą stronę, tutaj szeroko ustawiony jest Jakub Kamiński, gra do środka. Bartosz Sliż już zmienia stronę. Jakub Kiwior włącza się do tej akcji ofensywnej. Też jest tutaj z lewej strony Przemysław Frankowski. Zagranie do Zielińskiego. Zieliński, mięciutka wrzutka w pole karne. Jeszcze mamy szansę, jest strzał głową, ale zdecydowanie za lekko uderzał, zdaje się, Karol Świderski ponownie i to nie miało prawa zaskoczyć bramkarza reprezentacji Mołdawii. No i teraz znowu na murawie leży Postolaki. To już chyba 3. czy 4. raz, kiedy łapią go skurcze. No i pytanie, czy te skurcze są spowodowane faktycznie zmęczeniem, czy próbą gry na czas? To już bez znaczenia. Remisujemy 1-1 z Mołdawią. Teraz sędzia zagwizdał po raz ostatni. Wielka radość po stronie mołdawskiej. Wielki smutek, żal, no wręcz rozpacz, jeśli chodzi o sztab reprezentacji Polski, no i też o samych piłkarzy. Teraz niektórzy z nich usiedli na murawie. No ten mecz był do wygrania, ten mecz powinniśmy wygrać. Niestety remisujemy 1-1. Przypomnę, Nicolescu, jeśli chodzi o mołdawską drużynę, zdobył gola na 1-0 w 26 minucie. Po przerwie wyrównał Karol Świderski i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze statystyki tego spotkania. No PGE Narodowy dzisiaj jednak nie okazał się twierdzą reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zawiedli, no ale to nie też nie oznacza jeszcze całkowicie braku szans na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy, ale teraz już Polacy będą musieli oglądać się na wyniki pozostałych spotkań. Mówię tutaj o jakiejś wpadce jeszcze reprezentacji Czech podczas tych eliminacji. No i też warunek konieczny. W listopadzie podopieczni Michała Probierza muszą bez względu na wszystko pokonać reprezentację Czech, jeżeli tutaj chcą myśleć o zajęciu jednego z dwóch miejsc w grupie, premiującego oczywiście awansem na Euro w Niemczech, które odbędzie się w przyszłym roku. 1-1, no i z tą smutną informacją Państwa zostawiam. I tego się, proszę Państwa, trzymajmy. Nie tego, że jest to smutna informacja, tylko tego, że los szykuje nam naprawdę świetny pojedynek w Warszawie z reprezentacją Republiki Czeskiej. Mateusz Warianka no, dwoił się i troił i mnożył, żeby dać nam jak najlepsze informacje z PGE Narodowego. Tyle, ile się dało, proszę Państwa, przekazać na skutek dorobku biało-czerwonych. Wynik 1-1. Polska, Mołdawia. Tak kończy się mecz eliminacyjny do Euro przyszłorocznego, które będzie rozegrane w Niemczech. 18 minut i będzie godzina 23, a my za chwilę wrócimy, proszę Państwa, do wyników sondażowych Exit Poll po dzisiejszych wyborach parlamentarnych. Komentarze i analizy, to wszystko trwa w wieczorze wyborczym Polskiego Radia na kanale Polskiego Radia 24. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Yeah. komentarze, analizy, przewidywania, to wszystko tego wieczoru, proszę Państwa. Oj, będzie się ciągnęło aż do jutra, może jeszcze jeden dzień. Eksperci zauważają, że wszystko dopiero przed nami, najważniejsze wyniki pokaże PKW i badania Late Poll, które już zapowiadane są na drugą w nocy. Wcześniej po godzinie 21 poznaliśmy wyniki Exit Poll u naszych kolegów w Polskim Radiu 24. Trwa wieczór wyborczy w studiu politycy, którzy komentują na gorąco wynik wyborów. Do rezultatu opozycji, czyli według Exit Poll większości mandatów w Sejmie, w taki sposób odniósł się Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy. Kończy się pewna era i wracamy do tych wartości, które kiedyś ojcowie założyciele III Rzeczpospolitej postawili sobie czyli za cel. Czyli wraca postkomuna. Panie Suski, a co za jakaś metoda postkomuna? No, bój się to pan Boga. Metoda. No. Przecież to cały czas tylko komuna i komuna. No, przecież jeżeli chodzi o metody autorytarne, to byliście bliżsi komuny niż komukolwiek innemu się wydaje. Propagandzie również. Zaskakujący jest wynik, jaki osiągnęła Konfederacja. Na razie także w tych badaniach jest on niższy niż był prezentowany w sondażach jeszcze chociażby w wakacje, mówi Jacek Wilk z Konfederacji. Rzeczywiście spodziewaliśmy się więcej, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę parę ciekawych faktów. No, dobre jest to, że przynajmniej zachowujemy status quo, jeszcze zyskujemy jednego posła. To zawsze jakiś postęp jest, zwłaszcza przy tej ogromnej frekwencji. To wynika z tego, że mimo wszystko zagłosowało na nas dużo więcej Polaków, bo tak sobie obliczyłem na szybko. W 2019 roku mieliśmy 1 250 000 mniej więcej głosujących na nas. Teraz to musi być przynajmniej 1,5 miliona, żeby utrzymać taki wynik. Więc jest spory, wyraźny postęp, jeśli chodzi o liczbę głosujących. My jesteśmy młodym ugrupowaniem, jesteśmy nastawieni na dłuższy marsz, że tak powiem, całe życie polityczne przed nami. Przypomnijmy, dziś oprócz wyborów do Sejmu i Senatu odbyło się także referendum. Nie będzie ono wiążące, zagłosowało bowiem tylko ponad 40% uprawnionych. Tak wynika na razie ze wstępnych danych. Rozczarowany jest tym Marek Jakubiak z Kukiz 15. Niepotrzebnie państwo dali się zmanipulować i nie poszliście do referendum i nie wzięliście udziału w referendum w 30%. To jest dla mnie po prostu porażka. Ale to nie jest wyrok, tylko to jest decyzja społeczeństwa. Społeczeństwo wybrało. Oczywiście to są wstępne wyniki. Te wyniki będą we wtorek już oficjalne z podziałami mandatów i wtedy będzie można poważnie rozmawiać na te tematy. To Marek Jakubiak z Kukiz 15. W Polskim Radiu 24 wieczór wyborczy Polskiego Radia trwa. Po 23 w wieczorze wyborczym politolodzy, eksperci, a także publicyści. Kenia i Orinoco Flow. Ależ pięknie. Proszę Państwa, nieco ponad 3 minuty i będzie godzina 23. Chcielibyśmy bardzo podziękować Państwu za ten wspólny wieczór w Trójce i nisko się ukłonić. Karol Gnat, bardzo Państwu pięknie dziękuję. Razem ze mną Maciej Załęcki, który zrealizował audycję, Bartosz Bielecki, który odbierał telefony i Paweł Turski, który tę audycję przygotował. A po godzinie 23 w Trójce dym na wodzie przed mikrofonem zasiądzie Leszek Adamczyk. Życzę Państwu pięknej, dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia jutro o poranku. Oh, oh, oh.